els nens del món. Puc saber com estan. Escolto totes les seves cançons i sempre ens donem la mà. Ballem al voltant de la terra i aturem tots els canons. Sempre estem en comunicació, hem trobat la solució. Tots asseguts i la cantem. Felicitat quan passa pels nostres cors. Per això